kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 marca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Donbasie ranny został Polak. W samochód wolontariuszy wiozących pomoc trafił rosyjski pocisk. O skoordynowanej nagonce na Jana Pawła II pisze w liście do uczestników forum klubów Gazety Polskiej prezes PiS. Za 2 godziny rozpocznie się pierwszy koncert z cyklu Chopin na Rakowieckim. Szczegóły już za chwilę. Informację o Polaku rannym na Ukrainie potwierdził ambasador RP w Kijowie. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że bus z pomocą humanitarną, którym jechało 2 Polaków, został ostrzelany przez Rosjan w obwodzie donieckim. Potwierdzam, że otrzymaliśmy informację o rannym obywatelu Rzeczpospolitej. Jest mu udzielana pomoc medyczna i zostanie zapewniona opieka, powiedział Bartosz Cichocki, nie ujawniając jednak szczegółów. Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Haraszczenko poinformował, że samochód, którym dwaj obywatele Polski jechali do miasta Czaświar, został trafiony przez rosyjski pocisk. Dwóch ochotników zostało rannych. Jeden z nich został ewakuowany do szpitala w mieście Dnipro przez Centrum Ratowania Życia. Życzę pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia, napisał Haraszczenko na Twitterze. Próby przedostania się do Polski migrantów z Białorusi były próbą destabilizacji kraju, powiedział w Olecku w województwie warmińsko-mazurskim wicepremier minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak podkreślił, że zapobiegły temu służby i wojsko. Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy jesienią 2021 roku. Otóż reżim Łukaszenki postanowił ściągnąć z Bliskiego Wschodu migrantów i rzucić ich na granicę, żeby przełamać polską granicę, żeby zdestabilizować Polskę, zapewne żeby obalić rząd w naszym kraju, żeby Polska nie mogła wspierać Ukrainy. Ten plan został nakreślony gdzie? Na Kremlu. Szef MON odwiedził Olecko w ramach objazdu kraju przez polityków PiS pod hasłem Przyszłość to Polska. O skoordynowanej medialnej nagonce wymierzonej w Jana Pawła II napisał w liście do uczestników odbywającego się we Wrocławiu Forum Klubów Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Stoimy w obliczu potężnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w postać najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach. Kapłana, który walnie przyczynił się do upadku komunizmu i przez dekady kształtował polskie życie duchowe, napisał Jarosław Kaczyński. Dodał, że przez lata byliśmy świadkami różnego typu ataków na Kościół, ale to, z czym mamy do czynienia teraz, jeszcze jakiś czas temu byłoby nie do pomyślenia. Nikt wówczas nie ośmieliłby się twierdzić bez bardzo mocnych dowodów, że kardynał Karol Wojtyła nie tylko wiedział o nadużyciach seksualnych, ale i je na dodatek ukrywał. Dziś jest to już możliwe, napisał prezes PiS. Ulicami Nowego Targu przeszedł dziś marsz w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Współorganizator marszu, proboszcz z sanktuarium świętego Jana Pawła II, ksiądz Jan Karlak, przypomniał, że Ojciec Święty w 1997 roku prosił pod Krokwią w Zakopanem, byśmy bronili krzyża. Dlatego dzisiaj ten krzyż podejmujemy. Krzyż oszczerstw, jakie spadły niesłusznie na świętego Jana Pawła II. Józefa Guziak, współinicjatorka marszu, podkreśliła, że świętość należna jest pamięć. Nie możemy znieść tego, że można szkalować Jana Pawła II. My górale hardzi jesteśmy, butni. Nie pozwolimy sobie na to. Święty Jan Paweł II jest przewodnikiem, do którego musimy sięgać, bo inaczej będziemy pogubieni, wyjaśniał proboszcz kościoła świętej Katarzyny w Nowym Targu, ksiądz Zbigniew Płachta. Zapominaliśmy trochę o Janie Pawle II, więc wykorzystał innych, żeby nam przypomnieć, żebyśmy ponownie zaczęli go słuchać, czytać, a nie stać obok kremówek. 2 kwietnia w Niedzielę Palmową w Zakopanem odbędzie się Marsz Solidarności ze świętym Janem Pawłem II. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Muzyka Fryderyka Chopina zabrzmi w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Za 2 godziny rozpocznie się pierwszy koncert projektu Chopin na Rakowieckiej, realizowanego przez Muzeum we współpracy z Polskim Radiem Chopin. Dyrektor rozgłośni Marcin Gmyz powiedział w Polskim Radiu 24, że koncerty w ramach tego cyklu będą się odbywały w każdą 3. sobotę miesiąca. To jest nowy projekt Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL i Polskiego Radia Chopin. Jest to projekt wspólny, zupełnie nowa inicjatywa. Każda 3. sobota miesiąca o godzinie 17, wyjąwszy miesiące letnie, będzie owocować recitalami pianistycznymi i transmisjami na antenie Polskiego Radia Chopin. Podczas dzisiejszego koncertu utwory Fryderyka Chopina wykona Beata Bilińska. Poza dzisiejszą inauguracją wszystkie recitale będą dla publiczności bezpłatne. Będziemy je mogli także usłyszeć w Polskim Radiu Chopin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Oh, and I lie, and I lie, and I lie, and I lie. And now our emotions are drained. Cause a lie, and a lie, and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. Then I tell myself, no, no, no, no, baby. Słowo się rzekło. Gościem w studiu Trójki jest Anna Kiełbasińska. Login Aktywni. To jest taka audycja, w której będziemy troszeczkę rozmawiać o trybie życia sportowym. Nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry. W końcu jestem. No właśnie, ile ja na ciebie tutaj czekam. No przepraszam cię bardzo, ale to jest, widzisz, jeszcze jakaś jedna rzecz i taka sfera w strefie życia sportowca, o której w sumie też chętnie bym porozmawiała, kiedy w pewnym momencie jest za dużo bodźców, za dużo wydarzeń, a my ciągle musimy być tacy w 100% profesjonalni i dbać no nie tylko o ciało, ale też i o ten układ nerwowy i czasem jest tak, że po prostu już parujesz i musisz niektóre rzeczy odmówić. No właśnie, asertywność to jest ważna sprawa chyba, prawda? W tych sytuacjach, kiedy no właśnie każdy chce porozmawiać, każdy chce uszczknąć na przykład z twojego sukcesu albo nie sukcesu. Ja nigdy tego nie rozpatrywałam w takiej kategorii, że ktoś chce uszczknąć z mojego sukcesu. Bardziej, ja też zawsze widzę to w takiej kategorii, że dla mnie to też jest optymistyczna sytuacja, w sensie pozytywna sytuacja, w której mogę się podzielić z kibicami czymś więcej niż tylko tym, co widzą na zawodach i nie wiem, na mediach społecznościowych, bo nie jestem tego typu, że powiem, influencerką, która mówi do telefonu za dużo. Więc te sytuacje, w których jest jakiś wywiad, to łatwiej dużo mi się podzielić wszystkim z kibicami. Mam takie wrażenie, że nie zawsze łatwo jest znieść sukces. Że czasem jest tak, że sukces też może cię gdzieś zwieść na niepożądane rewiry, a porażka no, pozwala też trochę, nie zawsze tak jest, że ci dziennikarze, chociażby kibice, nękają po porażce pytaniami niekończącymi się, tylko po prostu właśnie ten sukces przyciąga jakąś tam sławę, która nie zawsze musi być pożądana. No myślę, że w lekkiej nam to nie grozi. Natomiast jest ta sytuacja, w której, tak jak teraz byłam w Stambule, gdzie w bardzo krótkim... Na halowych mistrzostwach Europy, gdzie w bardzo krótkim odstępie czasu, bo na przełomie 3 dni biegam 4 razy 400 metrów. No to jest wykańczający dystans, o którym też już mówiłam nieraz w wywiadach. No i to nie jest tak, że biegniesz sobie te treningowo, tylko każdy z tych biegów musisz sobie ułożyć taktycznie, musisz się zaangażować emocjonalnie i dać z siebie no, najwięcej, ile trzeba tak naprawdę w danym momencie, bo jest to bieganie turniejowe, więc trzeba to wszystko umiejętnie, że tak powiem, rozprowadzić. Więc jest dużo emocji przy tym wszystkim, masz bardzo krótki czas, dużo stresu, dużo wysiłku i nawet jeżeli to wszystko kończy się pozytywnie dla ciebie i wracasz do domu z 2 medalami, tak jak mi się to udało, razem też z dziewczynami ze sztafety 4x400 metrów, to nagle masz taki zjazd emocjonalny i niby powinnaś się cieszyć, bo masz tydzień wolnego i że przecież się wszystko zakończyło sukcesem optymistycznie, znaczy pozytywnie, to nagle masz trochę nawet chyba taką depresję. I nie chcę tego jakoś tak generalizować, że każdy tak ma, ale czasem mam wrażenie, że są takie typy może wysoko wrażliwe, które no nawet jeżeli coś się dzieje super pozytywnego, ale jest za dużo tego, jest to połączone z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym i wtedy też mentalnym, no to następuje jakaś chyba super kompensacja i musisz zapłacić za to. Jak to wygląda u ciebie? Bo to jest chyba właśnie takie trudne, bo masz kilka dni na zbudowanie ogromnych emocji, ogromnego napięcia. Albo chwilę na to, żeby po prostu zapomnieć o emocjach i mieć jakieś takie tunelowe widzenie, tylko bloki, tylko na hali dwa okrążenia, na stadionie jedno okrążenie. Jak się buduje taką koncentrację na daną chwilę? To jest przecież niespełna minuta ogromnego wysiłku. No, wiesz, to są lata treningu mentalnego też przede wszystkim. To są takie sytuacje, które no, nie zaskakują mnie, tylko jakby wiem, że dochodzę do tego momentu i właściwie od dobrych kilku lat współpracuję z mental coach Małgosią Bęben i pracujemy nad tym, żeby jak najbardziej panować nad emocjami w okresie startowym, kiedy masz duży stres, bo mimo, że ja robię to już 18 lat i nieraz zostaje pytania, a to pewnie tyle lat już to robisz, to pewnie się już nie zdenerwujesz, nie stresujesz. No to tak nie jest, no bo pracujesz na coś, poświęcasz dużo, chociaż nie lubię tego słowa, dedykujesz swoje życie temu i to jest ten moment, zależy ci na tym i to jest ten moment, w którym masz to pokazać i czy chcesz, czy nie chcesz, się stresujesz. I wtedy korzystam z tych technik relaksacyjnych, ale też wizualizacyjnych, takie też techniki, które wspomagają moją koncentrację i wydaje mi się, że gdzieś tam w mojej głowie już są te szufladki, że już wiem, że się zbliża start, to już się otwiera ta szuflada z tą koncentracją i automatycznie też dbam o wszystko dookoła, no właśnie, żeby było takie zaplanowane. Rutyny zapytać, bo taki dzień startowy jest też, no, wiecie dokładnie, o której jest start. Tak, ja tutaj mam w telefonie, w notatkach każde zawody z sezonu rozpisane osobno, gdzie mam wypisane co do minuty wszystko. Ale to jako plan, czy post factum spisujesz? Nie, jako plan, no bo wiesz, jak ja jestem zestresowana w trakcie zawodów, to ja nie mam tego miejsca w głowie i nie powinnam w ogóle sobie czegoś takiego otworzyć, że zaczynam myśleć o tym, o Jezu, a której to ja miałam zrobić, a która już jest, o nie, spóźniłam się z czymś. Wiesz, staram się unikać takich rzeczy, dlatego wtedy mam to na telefonie, często robię sobie screena, ustawiam sobie jako tapetę, więc nawet nie muszę otwierać tego telefonu, tylko szybko tak spojrzę i widzę, aha, jest o tej to jest. Bardzo często też sobie ustawiam budziki, alarmy w telefonie na daną godzinę, na to, co mam zrobić tego momentu, żeby nie przeoczyć tego czasu. I myślę, że takie przygotowanie powoduje to, że ja zdejmuję jakiś ciężar z głowy i mogę się tylko skupić na wykonywaniu cieleśnie, no bo to jest nasza praca, tego, co potrzebuję tego dnia wykonać. Mhm. Coś jeszcze? Na pewno tak. A jak wyglądają takie rutyny dnia codziennego? Bo mówisz, jakby pilnujesz czasu, ale ten dzień startowy, no bo czasem jest tak, że startujesz rano, czasem wieczorem, no tak. Więc to trochę się musi różnić. Jak wygląda taki dzień? No wiesz, no to wtedy sobie rozpisuję to czasem osobno. Może się zdarzyć, że dwa razy dziennie biegniesz. To się rzadko zdarza, ale się zdarza i wtedy też musisz mieć no już w ogóle wszystko wypisane. Od początku pobudka, o której godzinie, śniadanie, kiedy się szykuję. To zależy, w jakim miejscu jestem. Staram się gdzieś tam być też przygotowana. Zwłaszcza jak rano biegam, no to lubię zjeść owsiankę na śniadanie, no bo ona mi, to są węglowodany złożone, więc mi trochę dłużej ta energia jest uwalniana. Chociaż ostatnio słyszałam i rozmawiałam z koleżanką, która się tym interesuje, że się odchodzi już od tych płatków owsianych, tylko się raczej wchodzi w te tłuszczowe, białkowe diety i one teoretycznie dają ci więcej energii, więc teraz przepraszam wszystkich wszystkich dietetyków, jeżeli coś mówię złego i nie wiem, nie mam takiej wiedzy jeszcze. Natomiast ta owsianka gdzieś tam się sprawdzała i staram się ją jeść, chociaż teraz w Stambule nie było jej. Co, masz swoją? No tak, poszłam do sklepu, kupiłam taką, którą można tylko zalewać wodą, żeby też nie jeść mleka wcześniej rano. I zalałam te płatki, dołożyłam jakichś suszonych owoców, zjadłam bułkę, bo tylko to było tam na miejscu, jajko i leciałam. Mhm. Raczej w tych momentach starasz się korzystać ze sprawdzonych metod. Na pewno nie kombinuję z jedzeniem, no bo ten dystans, jakim jest 400 metrów, bardzo często powoduje niechciany zwrot i musisz uważać na to, co jesz, żeby nie drażnić żołądka. To o tym, jak się biega to 400 metrów, jeszcze porozmawiamy. Co dalej po śniadaniu? Bo musisz dotrzeć odpowiednio na stadion. Czasem, no nie wiem, drzemka jeszcze jakaś, żeby wyprzeć myśli, żeby się jeszcze wypocząć. Jak rano biegasz, to już nie masz czasu. No, okej, ale jak po południu masz cały dzień do wytracenia. No to jasne, to oczywiście. Teraz w Stambule było tak, że rano miałam bieg eliminacyjny, po południu, właściwie nie po południu, wieczorem bieg finałowy. To też zależy od tego, w jakiej odległości jest nasz hotel od areny zmagań, czy to stadionu, czy to hali. No i wtedy sobie próbujesz jak najszybciej też po biegu. Bardzo często jest tak, że jak masz taką sytuację, że jeszcze biegasz tego samego dnia, no to zaraz po biegu musisz jak najszybciej pędzić na halę rozgrzewkową, żeby tam jeszcze z fizjoterapeutą szybko się doprowadzić do porządku, trochę potruchtać, może pójść na jakiś ice bath. I też to jest ten moment, w którym unikasz dziennikarzy, mimo że każdy chce też z tobą, znaczy każdy chce, no to nie brzmi tak, no ale chcę jednak z tobą przeprowadzić jakieś wywiady, no i musisz wtedy powiedzieć, że no nie, to nie jest ten moment, bo liczy się każda minuta. I nie dlatego, że nie chcesz, tylko no, musisz być profesjonalny w tym, co robisz. Wracam do hotelu, szybko jem prysznic i kładę się spać na tyle, ile mogę, no bo bardzo często po takim biegu jesteś tak rozdrażniony i jeszcze też tak zmęczony, że ciężko jest zasnąć. Natomiast no, mi się jakoś udało, bo też przed tym biegiem eliminacyjnym zrezygnowałam z kofeiny. Z reguły, czy to kawa, czy tabletki kofeinowe, to są na porządku dziennym u nas, ale teraz pomyślałam, że skoro po południu biegam, wieczorem, no to nie mogę powodować i nie mogę tego robić swojemu organizmowi, żeby miało takie skoki i potem upadki, więc stwierdziłam, że eliminację przebrnę bez tej kofeiny jakoś. I pewnie dlatego było mi łatwiej zasnąć. A potem co? No, wstajesz, ubierasz się na nowo, wsiadasz w autobus i jedziesz. I znowu rozgrzewka na nowo i bieg. I znowu potem, jak przychodzisz do kolejnego etapu, no to jak najszybciej do fizjoterapeuty, żeby troszeczkę przepchnąć tą limfę, żeby odświeżyć trochę te nogi na tyle, ile jesteś w stanie. I spać jak najszybciej. I potem rano wstajesz i tylko jesz śniadanie, wracasz, śpisz, aż do startu znowu. No, taki kierac trochę. No to są właśnie takie 2-3 dni, gdzie totalnie zamykasz się na swoje jakieś inne życie. Nie ma cię dla ludzi, nie ma cię dla nikogo. Ja w ogóle też jestem wtedy w takim stanie jakimś mentalnym, że ciężko mi się rozmawia z innymi ludźmi. Jakoś jestem tak w głowie nastawiona na to, co ma się wykonać, na to, co ma się wydarzyć. I też mam te emocje w sobie, że nie mam kompletnie przestrzeni na rozmowy, na pogaduszki. I raczej wracam, jestem taka totalnie w sobie, zamknięta, skoncentrowana na tym, co robię. No i to nie jest ten moment, nie masz w ogóle momentu właściwie wyluzowania. No bo jednak cały czas jesteś przed czymś. Dobrze, to my złapiemy chwilę oddechu, zagramy i po muzyce wrócimy do rozmowy z Anną Kiełbasińską. Ania Kiełbasińska, Login Aktywni. Rozmawiamy o sporcie jak na razie. Może wykroczymy poza sport za chwilę. Tymczasem nieraz widzimy w telewizji obrazki właśnie dziewczyn, które, chłopaków też, kończą wyścig na 400 metrów. Jedno okrążenie, no albo dwa na hali. No i padają niemalże bez przytomności, w konwulsjach, wymioty nierzadko, półprzytomni, nie ma kontaktu. O co chodzi? Z czego to wynika? Bo ja nie wiem, czy to rozumiem, bo nigdy się na 400 metrów nie doprowadziłem do takiego stanu. Sama czasem tego nie rozumiem. Znaczy, umówmy się, to jest ten obrazek, którego kibic nie widzi, bo z reguły usuwamy się gdzieś poza tą arenę zmagań, no bo na tym stadionie czy na tej hali zaraz musi odbyć pewnie kolejna konkurencja i sędziowie nas skutecznie przepędzają i wtedy sobie myślimy, jesteście bezduszni, przecież ja umieram, dajcie mi tu poleżeć troszkę. No, generalnie myślę, że jeżeli chodzi o 400, 800, 1500 i wzwyż tak naprawdę, no to poziom tego kwasu mlekowego, który zalewa nasze ciała, jest nie do opisania i myślę, że człowiek, który nie jest przyzwyczajony do tego, dostałby taką dawkę, którą ja jestem w stanie wyprodukować po przebiegnięciu 400 metrów, no to prawdopodobnie jego ciało by sobie z tym nie poradziło i mogłoby się to bardzo źle skończyć. Dlatego też tak ciężko trenujemy, żeby zwiększać tę tolerancję na ten kwas mlekowy. No ale mimo wszystko, no, przesuwamy ciągle granice i chcemy być szybsi, bardziej wytrzymali i za każdym razem starasz się biegać szybciej, a w związku z czym produkujesz znowu jakąś kolejną dawkę tego kwasu. I to jest coś, co tak zwala nas z nóg i powoduje te bóle, uczucie no właściwie nie do opisania. To ja mam nieraz wrażenie, że nie jestem w stanie tego opisać komuś, kto tego nie przeżył. I że mówię, że jestem zmęczona, no to ludzie myślą, a no ja też po pracy jestem zmęczona, albo jak pójdę na siłownię, czy gdzieś pobiegać, czy pojedzieć na rower, że jest zmęczona. No ja myślę, że to nie jest... Bez porównania w ogóle. To nie jest to zmęczenie jeszcze. Nikomu nie ujmując nic oczywiście, ale no jednak zawodowy sport no, musi się czymś różnić od rekreacji. No, nie tylko wynikami, ale też i poświęceniem i bólem. Mhm. To jest tak, że pamiętasz jakiś taki wyścig, który się najbardziej wykończył, że to jest porównywalne? Czy to zawsze jest po prostu taki stan, który wyłącza jakąś świadomość? Nie, właśnie nie. Z reguły jest tak, że ten dobry bieg, to bardzo często nawet na życiówkę, w ogóle wtedy cię mniej boli jakoś. I często jest też tak, że najbardziej bolesne są te biegi na początku sezonu, kiedy no wiadomo, że na treningu prowokujesz tę sytuację, żeby mieć też taką dawkę tego kwasu. Natomiast jednak zawody to zawody i tam wyprodukujesz tego znacznie więcej. I ten pierwszy bieg jest takim szokiem dla organizmu. Często też widzicie nas ledwo co dobiegających. Ja czasem mam takie sytuacje, że się jeszcze przed metą prawie że potykam i zastanawiam się, czy ja dobiegnę. I naprawdę chyba siłą woli dobiegam. Tak jak może niektórzy z Państwa mieli szansę widzieć Adriannę Sułek kończącą bieg na 800 metrów teraz w Stambule. To z nogi na nogę niemalże. No, taka walka o to, żeby utrzymać pion. To jest dokładnie ten stan. I nam też się on czasem zdarza. Ale wtedy myślę sobie, że szacun, bo dałeś z siebie wszystko i naprawdę, skoro byłeś w stanie się doprowadzić do takiego momentu, to znaczy, że głowa bardziej chciała nawet niż ciało mogło, a myślę, że taka cecha charakteru w sporcie jest bardzo pożądana. Właśnie mi się zdarzyło parę razy kończyć różne zawody i to jest taki stan takiego jakiegoś oczyszczenia, katarzis, że jest coś takiego, że to już abstrahuję zupełnie od szczęścia z wygranej, z ukończenia, ale po prostu... No, jest jakieś uskrzydlenie, takie totalne. Po prostu... To tak po pół godzinie, no wiesz, tak. Odpoczniesz. No, ty musisz dojść do siebie, a tak troszeczkę wolniej się przemieszczę. No, tak faktycznie jest, że bardzo często po tych takich największych jakichś dramatach mam największą satysfakcję i przychodzi ta fala endorfin i jesteś z siebie bardzo zadowolony i masz taką satysfakcję, że się przemogłeś, że dokonałeś czegoś, że Ja mam wrażenie, że chyba nas, sportowców, nie cieszą nawet aż tak same wyniki, rezultaty, jak właśnie przełamywanie tych granic. I ta wiedza o samym sobie, że w takiej sytuacji, w której naprawdę jest ciężko i masz ochotę się podać z 1000 razy w trakcie, jednak przez to przebrnąłeś i dokończyłeś to. I chyba to jest takie uzależniające. Mhm. Co jeszcze jest uzależniające w tym sporcie, bo jest jakiś taki, w cudzysłowie, hazard, jeśli chodzi o te wyniki, no bo nigdy nie wiesz, ile pobiegniesz. Mniej więcej znasz swoje możliwości, ale to też nie jest gwarancja, że osiągniesz ten wynik, a czasami cię wynik pozytywnie zaskoczy. To elektryzuje? Taka jakby świadomość tego, że trochę biegniesz w nieznane? Jasne. Ja też przestałam się już ostatnie lata w ogóle zastanawiać, na jakie wyniki biegam. I staram się każdy bieg wykonać najlepiej, jak potrafię danego dnia i to daje mi najlepsze wyniki tak naprawdę. I wydaje mi się, że tu jest jakiś przepis na to, żeby starać się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafisz i na tym się skupiać. No i jasne, że ten wynik na mecie też jest taki, jak jest dobry, no to jest uzależniające, ale myślę, że najbardziej uzależniającą sprawą w tym jest to dążenie do tego. I ta walka o to, tak jak ja w zeszłym roku w każdym biegu na 11 biegów na 400 metrów walczyłam o to, żeby złamać granicę 50 sekund i każdy bieg traktowałam jak nową szansę. Nie traktowałam tego, że jest gorszy, nie wiem, gorsza obsada meetingu, czy są jakieś warunki gorsze i że wtedy mogę sobie słabiej pobiec. Nie, dla mnie to zawsze była szansa na to, żeby osiągnąć ten cel. No, nie udało mi się tego zrobić, ale mimo wszystko nie uważam, żeby to było złe i wciąż czuję satysfakcję z tego, bo dzięki temu wyprodukowałam tyle wyników na takim dobrym poziomie i to jest dla mnie duma, że byłam taka stała w tym wszystkim i że traktowałam każdy bieg jako szansę. Biegając na 400 metrów, ty cały czas uchodzisz za... To jest sprinterski dystans, ale taki najdłuższy ze sprinterskich. Ty biegałaś długo setkę, biegałaś 200, sporadycznie biegacie 300. To w takim okresie wchodzenia w sezon, prawda? Mhm. To są dystanse dla ciebie cały czas atrakcyjne? To jest tak, że jeśli masz pobiec na setkę, to tak samo się cieszysz jak, nie wiem, przed finałem na 400? Ja się bardziej cieszę. Wolisz? No jest mniejsze... To jest tak, że krótki sprint przynosi mi wielką frajdę, bo to jest ten pokaz takiej mocy typowej sprinterskiej, tej szybkości i to jest też takie bieganie, które nie powoduje tego bólu. Nie przynosi mi to aż tyle satysfakcji, ale przynosi mi bardzo dużo radości przed i ja jestem wtedy bardzo podekscytowana, nabuzowana, nakręcona. Rzadko kiedy mam ten paraliżujący stres, a przed 400 najczęściej chcę uciec tuż przed startem i myślę, po co to robię? Jezu, to jest bez sensu, masakra. I oczywiste jest to, że twoje ciało ma jakiś instynkt i chce się obronić przed tym, żeby nie przeżywać tego na nowo. Natomiast, tak jak mówię, ta satysfakcja po jest większa po 400 niż po krótkim sprincie. Może oczywiście też dlatego, że te wyniki na 400 dają mi prawie że czołówkę światową na różnych zawodach. No a bieganie na 100 i 200 też plasuje mnie na całkiem niezłych miejscach, ale już nie tak wysoko. I chyba też przez to, że to 400 jest moim docelowym dystansem, to jak mogę biegać 100 i 200, to traktuję to jako taką frajdę. Fajny przerywnik i naprawdę bardzo dużo radości mi to przynosi. Bardzo. Mhm. A jak te twoje właściwości sprinterskie przekładają się później na te 400? Bo no, każda z twoich koleżanek, z którymi się tam ścigasz, czy w drużynie, czy częściej pewnie rywalizujecie niż współpracujecie w sztafecie, ale no, każda ma inną specyfikę, prawda? No bo nie wiem, Justyna Święty, Ersetis, czy Natalia Kaczmarek, czy Gosia Hołub-Kowalik, no one nie biegają na setkę. No to jest tak, że to jest zupełnie inna i budowa ciała i wszystko tak naprawdę wokół tego biegania. Ja myślę, że z tej trójki, którą wymieniłeś, myślę, że też Natalia byłaby w stanie biegać całkiem szybko, gdyby z trenerem może też się bardziej też skupiali na tym. Chociaż nie chcę w ogóle ingerować w ten trening, no bo to w ogóle nie moja działka. Natomiast u niej też widzę taki dryk i gen szybkościowy. Tylko, że ta jej kariera była od początku budowana od 400, a u mnie jednak na odwrót było, więc jest ty łatwiej. Ty dojrzewałaś do 400. Ja dojrzewałam, ale wiesz, no jakby na całym świecie jest tak, że masz trochę dwa typy biegaczek na 400 metrów. Te, które świetnie biegają też 100 i 200 i te, które też są w stanie pobiec bardzo dobrze 800 metrów, 600-800 metrów. Tylko, że no niestety, znaczy niestety, no u nas panuje taka, taka teza, że to są tylko te dziewczyny, które biegają z wytrzymałości i że one w sprincie nie dałyby rady. I też słyszałam na początku, że to nie jest takie proste, że ze sprinterki przejść na 400. Natomiast zapominamy, że to 400 metrów to jest dalej sprint. I tak naprawdę, jeżeli ja mam życiówkę 22,70 na 200, to mówi się, że pierwsze 200 na 400 powinno się otworzyć o sekundę wolniej od życiówki. No to dla mnie to jest 23,70. No ale jeżeli dziewczyna ma już życiówkę 23,70, no to co, zacznie 24,70 i tu już jest sekunda straty. I oczywiście lepiej może pobiegnie to drugie 200 niż ja, ale ja się jakoś dotoczę, ja jakoś to zrobię. I to jest coś, co mając szybkość dostaję trochę za darmo tak naprawdę. I jeżeli ten trening jest odpowiednio dobrany i cały czas się dba o tą szybkość, żeby była jak najwyższym poziomie i oczywiście się dorabia całą pracę też tą, żeby móc wytrzymać jak najdłużej dystans, no to wtedy korzystasz na tym. I ja czasem sobie myślę, że nawet nam, sprinterkom, które mają odpowiednio poprowadzony trening do 400 metrów, jest łatwiej. I łatwiej, i trudniej tak naprawdę, bo musisz zebrać się na odwagę, żeby szybko rozpocząć, bo wiesz, że czy tak, czy siak będziesz zmęczona. A tutaj te dziewczyny, które biegają trochę wolniej, pierwsze 200, no to się rozkręcają, trzymają oko na nas, tych szybkich, i potem na ostatnich metrach nas dochodzą. I gonienie jest wbrew pozorom łatwiejsze niż utrzymywanie pozycji. Więc tu są plusy i minusy. I trzeba umiejętnie je wykorzystywać. To my teraz wykorzystamy chwilę na posłuchanie muzyki. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono we mnie. Jak na tance, które na mnie. Tak, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. We'll be right back. Ania Kiełbasińska jest z nami w studiu. Rozmawiamy o sporcie. Cały czas, jak na razie, bo też będą tematy niesportowe. Taki mam plan, chytry przynajmniej. Ania, medal olimpijski, kiedy ci się tak naprawdę zaświecił przed oczami? Jako marzenie? Może jako... Czy już dopiero na podium olimpijskim? No ja nie stałam na tym podium olimpijskim. No właśnie, to nie rozumiem tego. Ja stałam przy automatach, jak odbierałam swój medal. Bo to jest taki paradoks, bo jesteś w drużynie, biegniesz w eliminacjach, ale nie bierzesz udziału w finale, no i nie jesteś zaproszona na ceremonię. No, mimo, że jesteś członkiem drużyny i tak naprawdę wywalczyłaś ten medal. To jest bardzo przykra sytuacja. No, teraz się uśmiecham, no bo jestem zdystansowana do tego, ale wiem, że to jest coś, na czym należałoby się skupić i zwrócić uwagę. Wiem, że European Athletics, oni już wpuszczają rezerwę na podium. Znaczy rezerwę, nawet nie rezerwę, skład z biegu eliminacyjnego na szczeblach imprez światowych, czyli Mistrzostwach Świata, czy Igrzyskach Olimpijskich, to się jeszcze nie dzieje. I szkoda, bo tak naprawdę zawodnicy, którzy biegają czasem w eliminacjach, no wcale nie są gorsi od tych, którzy biegali w biegach finałowych i to jest tylko decyzja jednego człowieka, który to ustala. I w tej sytuacji no jesteś trochę pozbawiony, obdarty z tych wydarzeń około tego medalu, czyli właśnie bycia na podium. Zdjęć takich pamiątkowych. Zdjęć pamiątkowych, no tego nie ma. Ja mam, widzisz, zdjęcie i filmik sprzed automatów. Albo jakiś selfie, które sobie zrobiłam z tym medalem. Co nie zmienia tego, że no jest to najwartościowszy krążek, który mam, który posiadam i no daje przede wszystkim mi taki spokój i na przyszłość. I też dał mi, myślę, że bardzo dużo... jakby to nazwać, takiej wygody w trenowaniu na kolejne lata. No bo finansowo przynosi sporo, że tak powiem, dobre warunki, dzięki czemu ja mogłam te pieniądze wykorzystać do tego, żeby się rozwijać dalej i też osiągnąć te kolejne medale. No już nie olimpijskie, ale z Mistrzostw Europy czy finał Mistrzostw Świata. Pytałem o marzenia też. Kiedyś sobie uświadomiła, że medal, że warto po niego trenować. No, to był ten moment, kiedy dołączyłam do sztafety, do dziewczyn i tam się łapałam do tego składu. Już razem zdobyłyśmy kilka medali z Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata Sztafet, Mistrzostw Świata Zwykłych. I jak zaczęłam się orientować w tym, jaki jest poziom, jakie są składy innych drużyn, jaki jest układ sił i gdzie my idziemy, jaka jest droga ku temu i jakie są wyniki, no to wiedziałam, że wystarczy to powtórzyć tylko na tej imprezie, która się nie nazywa Mistrzostwa Świata, a Igrzyska Olimpijskie, tylko taka różnica była w tym. No wiadomo, że przeszłyśmy przez bardzo wyboistą drogę, zwłaszcza ostatni rok przed i ten medal stał pod olbrzymim znakiem zapytania właściwie co miesiąc, bo co miesiąc której z nas prawie, że coś się działo. No i było tak ryzykownie, ale wydaje mi się, że czasem takie sytuacje z pozoru negatywne powodują, że w człowieku się budzą jeszcze większe pokłady energii determinacji, motywacji i działasz jeszcze bardziej i to spowodowało, że wyrobiłyśmy sobie chyba formę jeszcze lepszą niż w ogóle miałyśmy przed. I to też smakowało potem lepiej, że tak to się skończyło wszystko wspaniale, bo jak wiedziałyśmy, przez co przyszłyśmy, to myślisz sobie, no to nie było takie oczywiste. Tam były kontuzje, tam były pewnie jakieś jeszcze inne sytuacje, o których nie wszyscy wiedzą. No akurat tam były tylko kontuzje, jedna za drugą, począwszy od mojej poważnej w lutym zabieg, operacja i to kontuzja taka, gdzie większość nawet nie wierzyła, że w ogóle wrócę do sportu, bo jak lekarze widzieli te zdjęcia z rezonansu, no to byli bladzi, tak. No to było złamanie zmęczeniowe kości łódkowatej w prawej stopie i to trzeciego stopnia z martwicą kości, totalnie kość pęknięta na pół. Nie miała szans na to, żeby się zrosnąć, bo po obydwóch stronach odłamków tej kości była martwica. Żeby kość się zrosła, musi być jakaś tkanka żywa. Więc bez ingerencji, bez operacji nie byłoby opcji w ogóle na to, żeby to się zrosło. Także trafiłam we wspaniałe ręce, super team miałam wokół siebie. Doktor Krzysimir Sieczych mnie postawił na nogi. Wspaniały człowiek, taki też optymistyczny, profesjonalny, rozumiejący powagę profesjonalnego sportu i powagę czasu przede wszystkim. Żeglarz, narciarz. Tak, no to on, pływak, wszystko rozumie. Na dwa, że jest w fajnym kontakcie, stałym kontakcie z rehabilitantem i z trenerem i dzięki temu, że ten team trzymał się razem i się kontaktował, to byliśmy w stanie w odpowiednich momentach, wtedy, kiedy tylko można było, działać, wprowadzać trening zastępczy, zwiększać obciążenia i myślę, że tam nie było momentu, w którym my byśmy coś stracili. My raczej działaliśmy wbrew regułom czasu i takiej procedury gojenia się tego, ale wydaje mi się, że te takie procedury są ułożone, protokoły są ułożone dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który no, nie jest aż tak systematyczny we wszystkich zabiegach, we wszystkich ćwiczeniach, a ja byłam zbzikowana. Dla mnie tylko to się liczyło. Ja miałam tylko to, że są te igrzyska, że to jest prawdopodobnie moja jedyna szansa na to, żeby mieć ten medal i ja miałam wszystko pod to podporządkowane. To było codziennie kilka różnych innych rzeczy, które wiedziałam, że muszę zrobić i że jeżeli ja codziennie będę to wykonywała metodą małych kroczków, to ja do tego dojdę. I oni wierzyli w to tak samo jak ja. A nawet jeżeli nie wierzyli, to mi o tym nie mówili i chwała im za to, za co bardzo dziękuję. Bo ja potrzebowałam mieć wokół siebie tylko ludzi optymistycznie nastawionych i wierzących w to, że to się wykona, że damy radę to zrobić. Nie chciałam słyszeć negatywnych. To jest złożone, bo to raz, że to trzeba wyleczyć nogę, a dwa, że trzeba zbudować formę, prawda? Mhm. Na tych kilka biegów na igrzyskach. Ale mój trener, Laura Mevli, no jest też mistrzem w treningu zastępczym. Ja codziennie robiłam odpowiednik tego treningu, który robiłabym na bieżni, albo na basenie, albo na rowerze, albo na początku jeszcze na armbike'u, kiedy nie mogłam obciążać nogi. I ja właściwie codziennie dawałam swojemu ciału ten bodziec, jaki bym dała na bieżni. No prawdopodobnie trochę mniejszy, ale jednak cały czas to ciało dostawało to obciążenie, było stymulowane tym wszystkim i też spowodowało to, że ja nie wypadłam tak bardzo z tego. I to jest niesamowite, że tak naprawdę tym treningiem zastępczym, jak wiesz, jak go dopasować, jak wiesz, jak go wykonać, to jesteś w stanie zrobić wszystko. I to, że twoja jedna część ciała nie działa, to nie znaczy, że ty masz leżeć i spać i płakać. No nie, o płaczu w ogóle nie mówimy. To trzeba działać. No ale czemu? Też trzeba czasem popłakać. No trzeba się oczyszczać też czasem. By the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, what can go wrong?